سیوات حسند مومنانو صبر یو استعانت دعا او ایمان بالآخرت ریا تحریف داولنے دا یو سلوختمیت ولا تشدرو بیایاتی سمنن قلیلا ویایا فتقون او کتمان حق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون او ترك اعمال اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم او دري سيبتنا بالمقابل دري سيبتنا حسنة المؤمنان و يوم واستعينوا بالصبر والصلاة یو صبر او دیم مول او دیم الذین یظنون انہم ملاقو ربهم مانا ایمان بالآخرہ صبر صلاة او ایمان بالآخرہ ایمان پا قیامت باندے ندب چپل سلو اختم باندے ختم شوئے و اوفو بعہدی او پوروالے او کئی پوادی زما باندی اوف بعہدکم پوروالے بوکم بوادی استا سبان دیا دا اللہ سواد را او دا دی سواد را مطلب دا اللہ زما وادا من زبستا سرا چی وادا مکرے غبستر لکما سورہ مائدہ گورا آیت گورا دولسم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل او بتاقين سرواد استالا مضبوط وعدد بني إسرائيلنا وبعثنا منهم دغا دغو غبوبت والالتفات غبوبت نتكلمتا وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا او مقرر كل من غيرنا دول السرداران اول الله اني معكم زتاسو سرين ما الله ذا فاعتبار بعلم وذو قدرة سرا لا ان زماتاو سرا معيات خاصة ذيا داس معيات نلقى في تاسر يوزين استنا بس آغا معيات شغد الله دشان سرا خايدي چیز اللہ فعلم کی دیا او دا اللہ پا قدرت کی دیا لئن اقمتم الصلاة چیز پابندی او گتا صبح مزوان دی او ورکو زکاة ورکو تاسو زکاة ایمان را اور تاسو برسولی فپیغمبران زمان باندی وعزتموهم ایمداد کو تاسو دی واقرضتم اللہ او ورکو کلتاسو اللہ تا قرضا حسنان ورکو خیستا نگور داغا اوفی اوفو بی عهدی دے زمان کو وعدہ پروالے ہو کیسے فمون پابانی ای زکات ورکوئی انبیاء وان دیمان را رئی داغی امداد کوئی دا اللہ لار کی ورک رکوئی دا تنزخ بری دی اوفی بی عهدی کم داد اوفی بی عهدی کم تفسیر دے لہو کبر انان کم پوروالے بہوکم کو وعدیس کا سنانی مانا تاو زرچی تمہیں وعدہ میں کہے گا اگر دا لاؤکر برانانکم سیئاتکم خام خالر بکم استاسونا سیئاتکم گناہون استاسو ولادخلنکم او خام خا داخل بکم استاسو جنات جنتون تا تجری چی بہی گبا من تحت الانہار دلان انورین نہرونا فمن کفر بعد ذالک منکم فساسو چی کفریوک رسولین منکم استاسونا فقد ضل سواء السبيل وسبتا في سر گمراش سيلارنا داشاني سوره بقره سوره بقره

چیو شے اگر لگ دے نو حرام بھائی او چڑیری مالال بھائی چڑیری مالال بھائی اللہ سوئی فمن اذکر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ جو مسکار کرا روانی کہ او سڑے ہم مجبورا شوے وے حلال نشتہ وے مکہ حرام خوریا تو پاندازہ تو صد برمک خوری چی صرف اغلوگے ختم شیا نو چی مجبورا کرشوے وے چی دوبارہ نیزی اثر بیل آسرن گئیا لگا خوری او بیکار خوری مدل فراغ جائز دیا سلو پورا ہے دویم سپارو پورا وشریبو آیت گورا دویم سپارا تو گورا دلدی دسکل اجازت شتا او دیر بنسکی آیت گورا دو سوا یو کم پنروس فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترب غرفة بيده طالوت ويا كلاچ نهر نواورید يلا بتاهواني امتحان كون جاي پيو نهر سارا پساسو جميس کلی دي نهر نوگو فليس مني فردي زما دڑلی نه مري ومن لم يطعمه مگر خیر دیا کلیلن آگے من نکڑیا گلی نو خیر دیا چا اس کلی نو فلیس منی اغد ما بدرالینا نزیا نو شریعت دا کئی چیراشے لگ دے کم دے نو خیر دے جائز دی لکا مسئلہ را دیا یو سلمان سپیشلستا تا ہوئے چیار استا دی تکلیب دا پارا بغیر دا دین بل سے علاج نشتا چی دا شراب یو گوڑا کی دی تالو بیا تکلیف ختم کی خدل نارتا ضرورت پتا یو گوڑا پورا تیرو یو گوڑا شراب باندھی دو دریو ساس کو شراب باندھتا تالا تکلیف تھا ختم جوڑی دا سری جائی یہ مسلمان اسپیشلسٹ ڈاکٹر دے آگوئی تالا یو ڈراپ نہ پکار دا مدویم ڈراپ حرام دی لکا رست و دم چرا روان دیا لکا دا وینا دا وینا حرام دا سجھے دے حرام دا نو دا غب قدر حاجت چدنو آگا جائر دا چاگا لگا دا نو شریعت کی دا مثال شتا کی لگ شیدنو جائر دے چڑیر سنو حرام دے خدا مثال نشتا دے چلگ اخلی نو ناروا دی چڑیر اخلی نو خیر دے خدا سچے زیادہ تحریف دے کن ولا تشترو امغور کوئی پایا تن رما باندی فمن ان قلیلا دنیا چلگا دا او تو گورا کٹولا دنیا دا نو لگا دا سورہ نساء لگ نو گورا سورہ نساء آیت گورا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قل هو يا اذا الله تبارك متاع الدنيا قليل فائدہ دنیا دا لگا دا دنیا چی سب فائدہ دا قلیل دا لگا والآخرت خیر وابقا او آخرت والآخرت خیر آخرت دے غرا لمن اتقا دپار دارا چا چیزان بچ گئی دا خلاف دا اللہ نا او ظلم منشی گولے بتا سوان دی پاندازا دا باتای دا پجوری دا دوکی نمازلو دا طول دنیا لگا دا نمانا دا شانی یادکا او مغرکوی پایاتون دا ما باندی دنیا سمنن دنیا قلیلا چی لگا وی آیا فتقون او خاص زمان پسو یری گئی جدی آیت لاندی مفسرینو او فقاو یو مسئلہ لکلی را آگا مسئلہ نور فتاوی آخو پریف دا خدا معرف القرآن دے معرف القرآن کے اول جلد کی جو سوا اتم سب کی یو عنوان قائم کرے ایسال ثواب کے لیے ختم قرآن پر اجرت لینا باتفاق جائز نہیں ایسال ثواب دوپارا دا ختم قرآن مانے سے اجرت وسطل بال اتفاق دا جائز نہیں نبیا وہی اس لیے مردوں کو ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن کرانا یا کوئی دوسرا وظیفہ پڑھوانا اجرت کے ساتھ حرام ہے ایصال ثواب کو پارا پچا بند ختم قول یا سبل وظیفہ پا گئی بند کول اجرت کے ساتھ حرام ہے دا اجرت سرا حرام چل دا ختم ہوگا جو اجرت کرتوں الحمد للہ ہوگا بداد پخلا باندھی چلن شاکڑی را اسے تو کسی کی جھوٹی مٹھی جنیل نند زیارت رہو زیارت برت باندھی ماضی گھر بشور شو یا دادا بہرا وسطے دو آفر نہ ماضی گھر مجھ بے شورو اوپن جو شورو بس نہ ماسام سو لوگوں نے ویلا نہ ماسوتن بیا شورو شو تمام اشتبه بلوث قدر لگیا تمام اشتبه بلوث قدر یعنی کہ حدیل بیسوی شبینا نو بیدعات آغادار کی دیجی سمرا جنگلی والا چا نگمرا والا چا آغاد کا بیدعات دینو چی دلشانی راولی ہو یا گھٹ کی چینے وغل گیای او قرآن پاک یوازی ختم کی ویوشتگی ختم کی او یادری ختم کی پس او کل مری پسیتا دا ختم کری نو سار چی اغلس ورگی نو دا علماء دی کئی لیوانی دا اجرت اغسطل حرام او چاہی کری مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ دا او دیو بندے عالم دے سرائی جی خلق خطانے اس لیے دا دیو بندیان نیلی دا دیو بندیان نیلی مونگک لنوم الحمدللہ و کنینوم الحمدللہ فراغی چیو خوزا نیو اور اسے پروان کئی نیو نیو کیاو کہ اس پر کسی عام دینی ضرورت کا مدار نہیں ولی وجہ ذکر جب دیوان دا عام دینی ضرورت سے مدار نشتا اور اجرت لے کر پڑنا حرام ہوا اور اجرت اغسطل سرا ویل دا حرام شو تو اس طرح پڑھنے والا اور پڑھوانے والا دونوں گناہگار ہوئے مدرشانی ویلو والا او آغا ویلو والا چی ویلوند پار او آیا آغا حکم کون چی دوار گنانگار شو اور جب پڑھنے والے ہی کو کوئی ثواب نہ ملا تو میت کو کیا پہنچائے گا او کل چیدی قاری دل ثواب ملاو نشو نو مڑی لبا دے سورسی مڑی لبا دے سورسی چی پرک پلی خبر آشو خوبا جوڑے دے خلق اس طرح کی پٹی گڑی او پخوا بدا جو جی پیندر لس ملیان بیرا وستی گا مجواو لبے طول لبے دو دو سپاری ورک مچی منگ آمیانو با سو یو سپارا برابرو لنائی بزوارا ختم کری وہ جن کی دا سنگا جب ہو جب اکو سام دا او زمام دا مجو دو سپاری یو بینتا جو آمو تو دو سپاری جرم آغا شل منتا جو آنگر جدا سنگا جب آو تو آغا دل رینتا دتر آغا سپاری ٹپکڑی بار ختم کری چسنگے دو سر کول نو آغا شامی دو سر کول نو. علامہ شامی نے اس بات پر فکاہ کی بہت سی تصریحات. تاج الشریعہ عینی شرح ہدایہ حاشیہ خیر الدین بر بحر الرائق وغیرہ سے نقل کی ہے. وہی شامی ددی تاج الشریعہ نا ہدایت شرح دا حاشد خیر الدین چکم پہ بحر الرائق دا دی طول نے دئی نقل کرے اور خیر الدین رملی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے قبر پر قرآن پڑھوانا یا اجرت دے کر ختم قرآن کرانا صحابہ و تابعین اور اسلاف امت سے کہیں منقول نہیں. ادارہ جمع کل سر منقول نہیں اس لیے بدعت ہے دیوجن دارا جمع کل بدعت دے دیلا آپ خبری سے دا خوراک جائز دے ادا پی سی جائز دی انہیں جائز دیا وہی تو سر دارا جمع کو لے بداد کو دا شامل میں نہیں اور دا معرف القرآن کی دو سوا اتم سوا کی مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ میں نہیں اور دا اس غلطی وہ اور مبتدین اغوائی اجرت دا جائز دے سلطن للقاری. سلطن للقاری دا مطلب چھ بس اگر سر احسان ہوکی اگر کہ اگر سر احسان ہوکو نہیں ہوئی تام ہو سر احسان ہوکا اگر یو لگیل اس کو خدای تینا حمد تخلی دا سی اوچھتا برا گئے نوے بے دا اجرت جائز دے دا تروڑائی گا او تو پیسی دا جائز دی اولی جائی دید کہ جی حل جزا الاحسان اللہ الاحسان آغل ختم روڑی ثابت شو آغل ثابت شو دستان اخلاقی ثابت شو او کدا چاویلی دید ثابت شو نوی سلطن للقاری جائز دی مطلب دا اگر تا سر احسانو کا او تا سر احسانو کا اول خبرین دا سی احسانات کشی مار سبا جائز شی او ثواب بشی کچی دید نتانگا کی سور شی کچی انتا تولیری اڈا کی کچھ شی تا ماں سر خوکل ہاں جوڑے دا تین دن روپئی والا حل جزا الاحسان اللہ الاحسان دا اگم ثواب شو تی خدای پا نام بوت لیتا ہم خدای پا نام تین دور کری نانا المعروف کل مشروع فتاوی رشیدی میں کم شے چی معلومی نو بس اگا بیا دا سیدہ کا شرط شوے دا سیدہ تشوی دی کہ جانگیری نا دغلا لیمپوی لے رسلے خطر دے اور بیا آل تپا بی خور رکی ورسر جم دے چی تاک مالا نوی چی پیسی برا کے اور دو پیسی نا دا کم دا پیسی خوڑو پا کسی ذکر مو نا نا دا معلوم خبر دا و معلوم خبر دا سی لکا شرط شوی جی کی تینا سی لکی آل تپا کسی گن پیسی بخام خاور کے المعروف کل مشروط وی مو خوا سر کڑی نو مخی و منگا دی تاسی او کارو که یو سوز لی راو لی او دادا شانی اوچی شون دی رسخت که که دی جا تاو سر رال نو گورا اخو داکو المعروف که المشروف خبر آگا چی دی جی کل دی کورا نزین وی گوری ختم للار مطلب دا اوڑا لی کم واقع دی مداولی دی وی کم واقع دی زکا دا بدل آل تخام خاص ورکل کن نو پدی باندی اوڈ کلام اگے کڑے رے نو شیخ خیر الدین الرملی سنجی موتی محمد شبی رحمہ اللہ وی فحاشیز بحر رائد کی کتاب الوقف کی اوڈ کلام اکڑے رے نو بیا وی لا مانا لہذه الوصیت ولسلت القاری نو دی وصیت پارس ماناشتا رے او نو دو سلی دا قاری داغی دا پارس ماناشتا دے چاوکی آتو کو جوڑ جاو اسرتے احسان کے لئن نحاضا بی منزلتی الاجرتی لکہ دا پا منزلت اجرت دے والاجرت فی ذالک باطلتن والاجارت فی ذالک باطلتن او پا دی کی یو سرے راوستل دی دا پار شراشت با ختم ہوگی او زبا بیا تالا سسلہ در کون نو دا بدعات دے دا باطل دے. وہی بدعت ولم يفعلها احد من الخلفاء, او دا بدعت دے او نہ کرے دا یو تند خلفاء اے خلفاء راشدین کی دا عمل اچھا نہ دے کرے, یا نور اس خلفاء کی دا عمل چھا نہ دے کرے. دا شامی تینزم جلد چویلی دی یو کم سل رخت مصفہ دا شامی. بیا صاحب رد المختار اغوی ولا مانا ایزن لسلت القاری لأن ذلك يشبه إجارة استجاره على قراءة القرآن وذلك باطل ولم يفعل ذلك أحد من الخلفاء. هذا هو دغها شكوي دغشان مجموعة الرسائل كم دا عبارة نقل كرير مجموعة الرسائل أول جل يوصل شفق بلك أتشبت مصفظة أو يوصل شفق وياسفت موجه. امام محمد بن بیرلی برکوی دا کتاب دے طریقہ محمدیہ, اب طریقہ محمدیہ دویم جلد کی 355 زبہ کی اگر پدریم فصل کی وئی وئی دا دریم فصل دے فی امور مبتدعات باطلت, دا دریم فصل دے بزنی کارونو کی چاگا بدعات دی او باطل دی. اکب بننا سوالے ہا کہ خلق پائے باندھ سرگون دی آلا ظن انہا قرب مقصودت فدی گمان باندھ چی دا دے ثواب, دا ثواب دے کر نجوڑی دا سی شمار شماری نوی ومنہ الوسیعت بے اتخاذ طعام والضیافت یوم موت دی و بعده و بإعطاء دراهم مادودة لمن يتلو القرآن لروحه أو يصبح له أو يهلل أو بأن يبيت عند قبره رجال 40 إلى أكثر وقل. و بعد ذلك أمور مبتدعون وسيد قول لي چه دوڑای باور کوئی او کم عرض باندی چه غمرش منو مل مفتیا باور کوئی نو بے اتحاد طعام و ضیافت والے ویندی دانا چی ضیافت من دے ہو جنی دا شانی طعام اغا جائز دے پا قرار دا مرگ باندی یاد آئی نوستو او یاد آ چیس خاص پیسی باور کوئی پیسی باور کوئی سوک چی قرآن کریم اغل ولی زما دو روح دو پارا یا سبحان اللہ الحمد اللہ و لا الہ الا اللہ وی یادا چی زما قبر سر و سلویخ شتی چی سب تیرائی یا پندوس یا دیرش ناغل ودا پیسی ورگوی الحمدللہ دا غنی بداتو داو سا دشتا جنا کفا ودا مکی دو چی خالی پر از مرد نچا با آغا مرد نور بے خاک کرو یا دو خفتی کی خدل بے پریخ او خاری ممدر شانی بار پرتین نبوی اوڑی دلی دا ودی دغشان بولا ناستی ناستی او جوڑی چیز جمعیش پراشی مجا با دا غد وخف کیم کیلی خاری بم بواری دی برای کانی را تکول کانی کانی برای تکول کانی برای تکول تکول تکول جمعیش پرالا دا ترائی خو کانی چا پولم مرگ دی چیتا با پورا شپاد را دی با کانی چا چی دیر پاس دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر او جوڑی بیا با دی پا اوما رض باندی با جا دادا را گلی دیکی میس بابا را گلی اوار پسی اوما رض را روانا من جا دی خفو بدعات اگر دا سی چی یو دی که یو شانی بل دی که بلشتی یو دی یو شانی بل دی بلشانی دلتا چی مرشی نو قبر که والا بانگوی سواد نچی رولی را خلی نومبه والا بانگوی نویگا رولی را والی پتا نیسی پس فلسفه دا دا خلق و طریقہ دا بدعات پخوا بدا سی سلویس کو بوری با مری سر ناس کو اغم دا مری قبر بے ساتلو یادی نا کم یادیات یادا چه دا پا قبر باندی بس دا جوڑی عبادی با جوڑی او بی این یبنی علا قبره بناعن فکل هذه بدع المنکرات دا دا طریقی محمدی دویم جلد دے او دریس او پیندو پاندوستو مصفر شان ورشا کشمیر رحمه اللہ سید الباری کی دریم جلد دے دو تا وشپد او یا سبگی اغوائی لا یصح اخذ الاجرت على قراءة القرآن للمیت لان الاجیر اذا لم يحرز ثواب القراءة فكيف يعطيه للمیت وہی صحیح نہیں دی اب استل دو اجرت پر استول دو قرآن کریم دو پار دو ثواب دو مری ذکر اگر اجرت اب استول کی چکل ثواب جمع نکن دے سشے بخی مری لا ہاں وہی کہ لو کان الختم لمطالب دنیویت کچر ختم دو پار دو سو دنیوی مطلب نو دو پارو نطاب له الاجرت بیادلہ رسل جائیو جی یار لگ راشی دی کی سورت یاسین ہوا ہے یا الحمد و قل ہوا ہے او بیادی وڑی تاوان دی چیس پولی دی دکان کی نیا دی کور کی نو دس کئی در وانی رو کدا صرف دو پار دو پارا خد میں لکی جی نگا چی گنی صدا جرہو دو ثواب دو پارا نو ایجا خیر دے درشانی عرف شدی کی مویلی دی عربی شرزی دا تلمیدی شرح دا شان مرشا سے اول جل شپاک باندوستا مصفت ویو اما ختم القرآن والبخاری لأمور الدنیا فیجوز اخذ الاجرت علیه لل ختم لأمور الدین من ایصال الثواب للمیت وغیره فلا تجوز کما فی رسالت ابن عابدین الشامی دا شان علامہ علوسی آخر دو سورہ کاف کی ویلی دی چوالا یشرد بعبادت ربه احدا فلیعمل عملا صالحا مالتا ولی ویدخل فی العموم او داخلی کی پا عموم دی آیت کی چو فلیعمل عملا صالحا ولا یشرد بعبادت ربه احدا قرآت القرآن للموتا بالعجرت لستل دو قرآن کریم دا پار دا مرو اجرت باندھ بلا ثواب المیت ولا للقاری اصلا پس نشتہ ثواب بدی کی دا مڑ کے پارا ان کے دشمن کی پارا بل وقد عام الواب ذالک او عام خلق بدی باندھ گرفتار دی والناس عنہ غافلون او خلق دین بے پروا دی و ایذن تبہ لا ينتبہ او کلے کی تو خبریں بھی خیدی گردہ مسئلہ واؤ رویشا ناغی بسوزی ننو وی فائلنا للہ و اینا الیہ راجعون تو پردہ بسوز خبری تو انہو نن خالق آغا دیکن خطبی الحمدللہ اس مشکل وفا بے خزق بوتلی جا بے ملیان راجع مکول او اس بے دے لگ وقتی آغا قاریان دے راوستل شبینہ باور دا شبینه کئی مطلب دا لاشپر اونائی نبا جوڑی آقا با تو لشپا با لگیاو آقا بیا بیا دا رستنی دا صورتون اپری خوری جا سبا موز بیاو کنی بیا بیا خوری دا طول بدعات دی الحمدللہ آقا غی رو رو خیص پکی آقا بدعات رو جوڑی روانی دا شانی دا مسئلہ و دا ذکر کرده دا او سرائی چی ما پیو حوالت و پری خو دے دے بخیر دا اگر حوالہ و اورا آگا دا چی مجموعہ تو رسائل کی او دا شامی پا شامی کی علامہ شامی آگا نکل کر رچانا دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نسوي ورأيت في حاشية المنتهى للعلامة الشيخ محمد خلوطي الحنبلي نقلا عن خاتمة المجتهدين شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية ما نصه ولا يصح الاستجار على القراءة وإهدائها إلى الميت وما فحاشية منتهى منتهى بالكتاب نمده دا شیخ محمد خلوطی حنبلینا ما لیدلی دی چاگه نکل کرده دا خاتمت المجتهدین چی دا مجتهدینو دا غده خاتمت شوی دا دا یعنی دا مجتهد سوک دا چی دا مجتهدینو خاتمت شوی دا شیخ الاسلام تقی الدین شیخ الاسلام ورکوی نالو ایسا دا غو خویری مقتدع تا مقتدا ہوئے ڈاگے والا ہوئی دغا دا چاچی شیخ الاسلام امام نتیمیت شیخ الاسلام ہوئی نوگا کاثر دے دا بم کابیری جدو والا شیخ الاسلام ہوئی دی نوئی شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہوئی چل آگا نے نکل کرے لے دا آگا آگا عبارت دا دے چل سری ملی اجرت باندین نیول پا قراءت باندین چه دا قراءت دا پاره پا دغبان دی اونی سی و اهدائها او هدیه کول دی بخل دی مڑی تا لأنه لم ينقل عن احد من الائمة ذكا دا ندی نقل دا یو تن دا ائمون على ابن جازت في ذلك فجید دا ایچا ندی ویلی چه آو دا شدی کئی دا جایی نو دا چانا نقل کرے دا امام ابن تیمیہ رحمه اللہ نا او بیاوی مجموعة الرسائل کی بیاوی ترالی چه ما زان سر لکلی دی چه امام ابن تیمیہ رحمه اللہ کم عبارت چی تین علامہ شامی نقل کرے دی نو دا امام ابن تیمیہ رحمه اللہ فتاوہ کبرا سلورم جل تین زدر شمس وجی دا عبارت دے لی دا شانی بیا علامہ ابن علامہ ابن عابدین شامی اگر بیاوی ورہیتو فی کتاب الروح للامام الحافظ ابن القیم الجزیہ اما لگلی لکو کتاب الروح دا امام حافظ ابن قیم الجزیہ رحمہ اللہ کی چیدہ دا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شاگرد وہ رہے دو استاد و شاگرد دوالونا نکل پہ او دا زنی با ایمان آگوی دا دوال دا مجسمونا سوئے دا مجسمونا اور باری پیو لکلی چیدہ سو دا مجسمونا دا خوشتا دا مجسمونا جو منگا مشہور کتاب دا فقہ شامی اگر دا دوال نکل کرے رہے وہی افضل ما يهدى الى الميت العتق والصدقه والاستغفار والدعاء له والحج عنه بہتر اگے کی ہدیہ کون شی مریتا نا غاز دا ولد مری دی خیرات دے استغفار دے دعا گفتن دی دتا حج کو دی دتا ربنا و اما قراءت القران و اهداؤها له تطوعا بغیر اجره فهذا يصل اليه كما يصل ثواب الصوم والحج وہی کم چی لستل دو قرآن کریم دی او داغی بخل دی مڑی تا پا داغ سارا بغیر دو اجرت نا داولا بخی ندام دی مڑی تا رسی لکا سرنگی چی ثواب دی روجی او دا حج رسی ثواب دی روجی او دا حج رسی او داغ شانی بیا علامہ شانی اگر او دیر خیستہ عبارت دا تاج الدین دا تاج الشریعان نقل کرے سنگا جی مرتی شبی رحمہ اللہ علی دا تاج الشریعان ام نقل کرے نوائی پا شرح دا ہدایی کی تاج الشریعہ ویلی تاج الشریعہ پا شرح دا ہدایی کی ویلی دی ان القرآن بالعجرت چی یقیناً قرآن کریم پا عجرت وان دی چی بندوائی مستحق نظر دی گی دا ثواب لا للمیت نمر مستحق دا ثواب گر دی گی ولا للقاری او نقاری مستحق دا ثواب گر دی گی کلچ پوجرت باندی وی او ای علام عینی فشرح دا ہدایی کی ویلی ویمنع القاری لدنیا من اکون بشی غلستون کے چلستل کے یہ پار رضی چی دنیا با پی اخلی والآخر والموتی آتمانی او اغسطن کے ورکون کے دوارا گنانگار دی جاوئی والحاصلو او حاصل دار دی آگا کی شائعی دی زمون پر زمانہ کی لستل دو سپارو پا اجرت باندی لا یجود دا جائز نگی بکا بدی کے حکم دے پا قراءت کولو باندی او پا ورکون دو ثواب باندی حکم کون کی تا اول قراءت لعجل المال او دا قراءت خود وجد مال نکی دی چکہ دے والا سنور گئی ناغے نکی فیضا لم یکن للقاری ثواب کل چکہ قاری ثواب نکی دی لیادہ من نیت صحیحت دی وجد نشوالی دی سیمیتنا نفع انہ یسلو ثوابو الی المستعجر ناغا چاچی دے راوست دنو اغلب سرنگی ثوابو ورس ولولا الاجرت ما قرأ احد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا إنا لله وإنا إليه راجعون روح الماني وعلى الليل آخر إنا لله وإنا إليه راجعون ده شاني الله ما شاني ودي ويكي قال ده قارين يسعي نده ناغ چارا اوست ناغل بسنگا سواب ملاوشی او ایک چاری نوی اجرات نو نبوی لست یوتن دا پار دا یوتن پا دی رمانه کی بلکی دای دربول دا قرآن کریم آلی کسب نکسبا آلی کسب او وسیلہ جمع کول دا دنیا تا انا للہ و انا الیہ راجعون او دک عبارت جسنگے مجموع تو رسائل اول جل یو سلطی آئے مصابہ جی نقل کرے ندک کشانی تد عبارت علامہ شامی فشامی جی پا پینزم جل یو کام سلویخت مصابہ جی نقل کرے دادا مسئلہ ود ختم قرآن باندی دا اجرت کلچی دا مرد پا نسپیشی ولا تشتعو او مبارک وی پایا تنو دما باندی سمنن قلیلا دنیا چی لگا دا وی آیا فتقون او خاص زمان پسو یری گئی ولا تلبسوا الحق بالباطل او مغرور وی حق بالباطل دباطل سارا باپ مانا تو مہا سر والا بالباطل دباطل سارا لکا سرنگی جی وی وللمصاحبت اباد پارد مصاحبت راوی اشتریت الفرسا وامی وستیداس سرد زنا یہ سر جی ہی نمانا ما سر جی ہی نمال باطل امگر وڑوی حق بل باطل دباطل سارا او یا دابا سببی آیا امگر وڑوی حق بل باطل پسوہ دباطل چی دباطل مرستا کے محق و باطل گروڑے دا پنجریان دوان منی دی دوان منی یا ندے داغا دعا پس سنتنا چپہے تھی تما یوانی گئی داغی مرست گئی دے ویا دئی دوان منی ندا سے گڑبڑ حق دیا پس اب دا باطل چدا رخلا دعا داغی دا اس بات آگے وانی مولی ارے دگا رے آشک رے دا تو نداد بدات و عشق دے وی دی دعان منی اکد قلو مشران دی یہودو دا غی پیخی کئی نداد یہودو بچے رہے گا ولا تلبس الحق بالباطل او مگرر وی حق بالباطل دباطل سرایا پسبب دباطل و تلتم الحق او مکٹ وی حق وتدم الحق او مپٹ وی حق وانتم تعلمون او تاس غپوئی گئی نو اول سجد تحریم ندویم کتمان حق اوز دا دغا مخاطب دا یهود سارا دا خوڑی رگران دا ذکار ملیان دی ملیان دی نجوی واقیم صلاح وات الرکاہ ورکومار راکیئین دا بیان دے دس دو مور مسلح دپار تصبت رستائی رضمان دے کم دا بیانی ویل اصولی تفسیر نواقی مسولاتا اپا بندی کوئی پا مزوحات الزکاتا ورکوئی زکات ورکو مار راکیئین او رکو کوئی سرد رکو کوئن کو مانا مز کوئی سرد مز کوئن کو انو دا حکم چالکی دا ماو تالا گئی جبل چالکی ننا ماو تالا حکم دے او طول امت لا حکم دے او مز کوئی سرد مز کوئن کو او دل جتا مز دمز کوئن کو سر نصیب نشو چرتے تدبیر تحریم لاندے نکو او جتا جی کس طرح آگے لڑش واپس راشی گا ففاجی بچانا تدبیر اولا لارو خلق بوا سر دری را دی غم راجی پولا کتا نے تدبیر اولا تلے دے انہیں جوڑی او سور دا خبری زودی کی نی بیانی بیانی بیانی اے سچوائن آغا مل کرا والا چتا یہ ورد کو خبتانو کتا ہے مانا تکبیر اولاو لیدی رشتی آوایا چستا دشتی دول از بجی یو بجا دو بجی دو بو نمبری چتا پینزو من تو بدن خرابی شی چاری منا اشگارای بیزان لپٹیم کری آگی واندی بے ارم کلاو پری خی یا با گواندی آن لوی یارد مال بیا چنو وخی گوری که پوی نشم کنن نو پی اوپتی نجتا یو پینزو منتا خرابی نشوی لس منتا خرابی نشوی او ہمیشہ تھی تقدیر اولا جی مجھے تو سلام کر رہے ہیں دے بودی چار بجے ان شرمی دیکھا ہمیشہ تو بارہ ہوا جوڑی تھی سلام دو جی انڈا اتری گا دل ازان بجے نکچائے نہ عمل کرا والا دا خبر سو کا عمل کرا والا ورکو مارا کرین او مزکو ای سرد مزکو ان کو اتامرون الناس بالبرے دا دے درہم حکم درہم حکم دے اغدا چی ترک عمل اتامرون الناس اے حکم کوئی تاسو خلکتا بالبرے پنی کیوانی وطن سونا انبوزکم او ہیروئی زان نخبلا ندی دا مطلب ندی چی فلزان مویر کرے وے ندا عمر بالمعروف داولے کوئی ولی خلق العمل کوئی حکم کوئی پنی کئی باندے مطلب دا چی دا نکوئی ندا مکوئی دا مطلب ندی ندا عالم بولی چوئی یو بل تویل بل پخپلا عمل کولا نو مطلب دا چی بل توی دا خپل عملو نی اولی نکے نو چی بل لے ہوئی نو دا یو یوی خبری نی دیما فارغ شوا خوبا بلی خبری باندی دیما بند دا مطلب دا چی بل لے ہوئی نو غار اخلاص شوا امر بالمعروف نی اکوا تو تعمیل اونک دا امر بالمعروف پدی باندی دیما بند پاتی شوا چاری دا مطلب نہ رہے چمر بل معروف مکوا چپل واندھی تعمیل دا حکم نکے نہ مطلب دا دے چپل لوائے مخبل ران کے دا عمل مادہ پیدا کا اتا مرون الناسا اے حکم کوئی تازو غلپتا بل بے ریپنی کئی واندھی وطن سونا انفسکم او ہی روئی زان نخبل مطلب دا اخبل زان نمی روئی دا سی عمل کول دا اللہ تریر بدی شیا چی بند بل لوئی او بخلا پہ عمل نکیا زوگو را سورہ صوف آیت گورا دویم درم اتشت مسیبارا را یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اے مومنانو لم تقولون دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول دے کل جوے ویشی یا ایھا الذین آمنوا کل جدا سوے ویشی متوجی شا ذکا یا بس خیری داغی حکم بدل کئی یا بس شری داغی نبری ملی کئی نو بالکل دیر کھلی خبریں کرے گا اللہ اللہ مومنانو ولی وائی تاسو اغسلا تبالون چنی کوئی تاسو حکور شر دے اللہ تیمونگا تاسو منی کئی کبر مقتن دیر لی سبب دو سیرے عند اللہ دا اللہ تنید انتا قلو دا چوائے تاسو ما غسلا تبالون چنی کوئی کم کار چنی کوئی ہوائے نفدی اللہ دیر غصہ کی گیا ملو دا چوائے نو عمل کی مراولی کنا عمل کی مراولی ملو دا عمل ام پیو کیا دا سنا چی عمل کی رانو ولی نا چی بلوائے نقفلیم عمل کرا ولی زوگور حضرت شعیب علیہ السلام قوم تسوی سورہ یہود آیت گورا تاتیا قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینت من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما حكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب حضرت شعیب علیہ السلام وی اے قوم زما خبر را کئی ماتا کچر امر پا دلیل واضح باندے تر وزر افبلنا مانا اللہ مالا پیغمبر را کری ارا کری مالا رفت ترم نرز کن حسن آرد خیستا مطلب دا اللہ پیغمبر مقرر کرے نو تاثر ما خلاف لکوئی وما اریدو تسلی دا اللہ پیغمبر تا وما اریدو ایرادن درمز ان اخالفکم لا جی خلاف کنستاسو الاما انہاکم انہو الارش معرستا جی منکوم ازتاسو داغینا مطلب دا دا سنرا چتاسو منکوم او اخفر داغی خلاف کوما اللہ وی اتامرون الناسا بل بری اے حکم کویتا زغل کو تپنی کئی وانی وتنسون انفسکم او ہر کلی مجھے اخفر زانونا دیو جناغ عالم اغلب دوزخیان را جمع شوی او حدیث بعد کی راضی لاغ کلمی ببار روتی او پاغ کل کلمو باندی بدا سی گرزی لگا سرنجی چه خر آغا جرندی باندی تللی او آغا جرندی پل سر گرزی دا سی او پاغ کل کلمو باندی گرزی دو دخیان بولو ویتا آغا نوی آج انگلو ایم سلی کولی انو دے بو یاو کنا تاسو لغم کولی خوخفلو ایم پی عمل نو انو دامی سر رادا ناسی نا چی آغا شانی شی اتا مرون الناس بالبر اے حکم کوئی تاسو خلق تبنی کئی وان لے عالم چی کلا لگیا دے بلو نی کئی حکم کئی خوخفل پی عمل نکئی تاسی مثال رے لکا دیوا بالا را گمباتی بالا را نخفل اسوازی انور ترانا کئی ندا سی مجھوڑی گا جخفل اسوازی او خلق لفائدہ ملاو شیا نا نخفلم فائدہ حاصل کا او خلق لم ورکا وتنسون انفسکم او ہیر ویدان نخفل وانتم اتاسو جے تتلون الكتاب لولی کتاب کتاب جی خدا حکم دے چپ خپل بم دا کے بل با حکم کے خپل بم عمل کی خبر آولی افلا تاقلون اے پستا سو اقل نکوئی وستعینو بصبر والصلاح بالمقابل دری صفات حسن از مومنانو وستعینو امداد غواری اللہنا بصبر بصبر سرا والصلاح او پا مصارا مطلب دا صبر اختیار کا مل باندھ پابندی کا واد اللہ نے امداد اگاڑا پخلو حاجت کیا فام الگی نے بھی پوری بہن رے ان پید تبھی ان ماتا شاہ بہ مین بریلیاں وہی وہی دئی وہی امداد تبیر اللہ نا کفر و شرک دے نزلتا اللہ سوئی وستعینو بصبر والصلاح امداد اگاڑ پر صبر و پر مسرا نو صبر و مس غیر اللہ نہ دے سنگل کے لمبر چل ور دیا سنگل کہتا وہی رہتا ہوں تو سب کے صبر را مدد سے اے مجرا مدد سیدھا مانا نہ نہ اللہ ما صبر کو اللہ کو رکھا تم کو اللہ تو تمہیں امداد ہوتی ہے خودے کی تار گمراہ نکی وہاں سے سوچ کیے گی وسطینو بے صبر وسوالا احمداد والا اللہ نا بے صبر بصبر سرا وسوالا او پم سرا و انہا او یقینندا تفسیر مظہری مانا کئی وسطینو فی حوائے جہن احمداد والا اللہ نے پاجتن اخفلو کی بصبر سرا وسوالا او پم سرا و انہا او یقینندا خسلتا یا خدا دا ہا ضمیر دا راجل استعانت تا یا خدا ہا ضمیر راجل استعانت تا مانا دا امداد غختل دا اللہ نا فصبر و فمسر یا دا ہا ضمیر دا راجل استعانت تا اما خصلت تا و انہا او یقینن دا خصلت کیونکہ کہا ضمیر سوالات تراجی کے نو صبر بلا مرضی پاتی کی گیا او صبر تا ہا ضمیر اگر راجی کی جمنا لکا صبر مذکر دے او ہا ضمیر مؤنث دے نو ما ماناو کا ہا ضمیر یا خو استعانت تراجی دے کم جفا وستعینو کے دے لکا یا دینو ہوا اقرب للتقوى یہ دلو کی دا ہوا ضمیر عدل تراجی رے آگا عدل چپے دلو کے رے نو آغا استعانت چی پو وستا اینو کے دے ایتا دا ها زمیر راجی دے او یا دا چی دا ها زمیر خصلت تراجی دے عادت تراجی دے و انہا او یقنن دا خصلت دا عادت کم عادت استعانت پا صبر و صلات سرا لکبیرتن خام خادر باندے اللہ علی الخاشعین مگر ندگان پیری دنکو دا اللہ واندے اللہ دینا غریب ان کی اللہ نا کسان دیا دا اللہ دینا دا سے بے لکا مسجد وغل وکرش حدل المتقین اللہ دینا یؤمنون بالغیب وما یضل به الا الفاسقین اللہ دینا ینقضون عہد اللہ نداشانی اللہ دینا یظنون غریب ان کی اللہ نا کسان دی یظنون چی یقین کئی گئی دانا چی گمان کئی گئی گمان مانا دا اعتقادیاتوں کی گمان غفیت ایمان نہ رہے گمان میرے چی اللہ شتے گمان میرے چی اللہ یو رے دا مومن نہ رے نہ یقین میں رے اللہ دینا آکسان یظنون چی یقین کئی انہم ملاقو ربہم چی یقین گئی مخام اختیدون کی غرف پر سرا وانہم او یقینن دئی الیہ دی اللہ تراجعون واپس کی دن کی دیا واخر دعوانا نسم اللہ واجب اللہ سواب انشاءاللہ دول اس وجہ شروع کرتے